Przed dni długiego weekendu na drogach. W Warszawie manifestacja solidarności z opozycją w Wenezueli, a w Koszarach w Choszcznie wakacje z wojskami obrony terytorialnej. Pierwsze dwa dni długiego weekendu na polskich drogach doszło do ponad 130 wypadków drogowych. Ranne zostały 152 osoby, a 8 zginęło. Przyczyną większości wypadków jest tradycyjnie nadmierna prędkość i alkohol. Jak przekazał nadkomisarz Robert Opas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, kontrole drogowe w ostatnich dniach prowadziło ponad 4000 policjantów. W czwartek i piątek funkcjonariusze zatrzymali łącznie 692 nietrzeźwych kierowców. Policjanci ujawnili też 148 przypadków przekroczenia prędkości powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski powiedział w Polskim Radiu 24, że polskie drogi są coraz bezpieczniejsze. Dodał jednak, że system powinien uniemożliwiać sprawcom wypadków powrót za kierownicę, aby obniżyć liczbę zdarzeń. System potrafi nam wykluczyć kogoś z dróg na jakiś czas albo na zawsze. No tylko ten system jest niepełny, jeśli go nikt nie sprawdza. Nie ma tej kontroli nad wykonywaniem orzeczeń sądowych. Policjanci przypominają, że dziś i jutro prowadzone będą wzmożone działania na drogach związane z powrotami z długiego weekendu. Jan Olencki, Polskie Radio. W centrum Warszawy manifestacja solidarności z opozycją w Wenezueli. Przyszli na nią Wenezuelczycy mieszkający w Polsce oraz ich polscy przyjaciele. Pod koniec lipca Krajowa Rada Wyborcza Wenezueli potwierdziła zwycięstwo Nicolasa Maduro w wyborach prezydenckich. Z wynikami nie zgadza się tamtejsza opozycja oraz społeczność międzynarodowa. Ich zdaniem wygrał kandydat opozycji Edmundo González. Manifestacja w Warszawie jest częścią szerszej międzynarodowej akcji. Demonstracje solidaryzujących się z wenezuelską opozycją odbywają się dzisiaj na całym świecie. Ta wola nasza została wyrażona głosami, a została zdeptana kompletnie przez władze naszego kraju. O wolność mojego kraju, Wenezuela. To jest kraj, w którym w tej chwili jest głęboki kryzys społeczny, spowodowana przez 25 lat dyktatury. Ja mam na sobie flagę Wenezueli, mam transparenty, które przygotowała koleżanka Wenezuelka. Dumnie będziemy reprezentować kraj. Cały świat dzisiaj protestuje. Wszystkie miasta, gdzie są chociaż jeden Wenezuelczyk, protestujemy. Ja przyjechałam z Dublina. To jest minimum, jakie mogę tutaj dołożyć od siebie. Ten protest jest tak, że to nie tylko w Polsce, jest protest na całym świecie, która symbolicznie nas pomoże, żeby chociaż ten świat dowiedział się, co się dzieje w Wenezueli. A przez Wenezuelę przelewa się fala protestów. Po wyborach są zatrzymani, ranni oraz ofiary śmiertelne. 12 tysięcy wyprawek trafi do dzieci dzięki akcji Caritas Tornister pełen uśmiechów. To pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych, mówi Maciej Dubicki z Caritas Polska. To są tornistry z pełnym wyposażeniem do szkoły, które mają pomóc tym najbardziej potrzebującym rodzinom, a tak naprawdę pomóc dzieciakom, które do szkoły właśnie się wybierają. W wyprawce jest oczywiście tornister. W środku są cyrkiel, gumka, blok rysunkowy, nożyczki, różne przybory, które mogą się przydać po prostu do szkoły. Zeszyty oczywiście, także pełna taka wyprawka, skompletowana. A potrzebujące rodziny z dziećmi wskazały Caritas diecezjalne, które mają rozeznanie w terenie. Tornistry trafią także do rodzin polonijnych na wschodzie oraz do Burundi. Finał akcji Caritas Tornister pełen uśmiechów jutro w Brzuzie Królewskiej koło Leżajska. Na co dzień są psychologami, informatykami, nauczycielami albo mechanikami. Teraz postanowili zostać żołnierzami. 57 osób rozpoczęło w Koszarach w Choszcznie szkolenie w akcji Wakacje z Wojskami Obrony Terytorialnej. Przed nimi 16 dni intensywnej nauki. Ochotnicy zgłaszają się z różnych miast i miejscowości Pomorza Zachodniego, a motywacje są różne. Ja wstąpiłam do wojska. Pani Tamara. Ponieważ pomyślałam, że z moim doświadczeniem psychologicznym mogę przydać się nie tylko tej formacji, ale przede wszystkim ludziom, dla których ona została utworzona. Pan Remigiusz. Jeśli wyjdzie ten kurs, to po prostu dalszą przygodę będę kontynuował w zawodowym wojsku. I siostry bliźniaczki, panie Martyna i Julianna. Zawsze chcieliśmy zobaczyć, jak to jest w wojsku. Przed każdym ochotnikiem 16 dniowe szkolenie, które ma jeden cel. Ma przede wszystkim sformatować obywatela i przygotować go do wykonywania zadań jako żołnierz Wojska Polskiego. Tłumaczy podpułkownik Maciej Paul, dowódca 141 Batalionu Lekkiej Piechoty w Choszcznie. A po zdanym egzaminie uroczysta przysięga wojskowa. Rafał Molenda, Polskie Radio. A ochotnicy, którzy rozpoczęli szkolenie, przysięgę złożą 31 sierpnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Technopolis na początek drugiej godziny tygodnika muzycznego i formacja Yellow Magic Orchestra, czyli Haruomi Hosono, Yukuhiro Takahashi i zmarły w ubiegłym roku Ryuichi Sakamoto. Sakamoto, który w pewnym wywiadzie pod koniec lat 80. uznał, że to my wymyśliliśmy technopop, powiedział magazynowi Elle. Przenotował to Simon Reynolds w swojej książce Futuromania. No i to będzie taki leitmotiv dużej części tej drugiej godziny dzisiejszego wydania tygodnika, dlatego że książka Futuromania Simona Reynoldsa to jest ciągle jeszcze świeża rzecz. Ukazała się w maju tego roku. Długo oczekiwana pozycja. To będzie też swego rodzaju kartka z kalendarza, dlatego że płyta Solid State Survivor, z której prezentowałem przed chwilą utwór Yellow Magic Orchestra, niebawem skończy 45 lat. Będziemy mieli za chwilę kolejną płytę, 45-latkę zespołu duetu Sparks. I takich rocznic po drodze jeszcze chyba kilka się napatoczy, ale to jest właściwie rodzaj przypadku, że akurat mamy to 45-lecie kluczowych bohaterów Futuromanii. Może wrócę do tego, kim jest Simon Reynolds. To jest rzeczywiście postać wybitna, jeśli chodzi o dziennikarstwo muzyczne, w tym sensie, że jest pewnie jednym z ostatnich dziennikarzy, którzy jeszcze nazywają w jakiś sposób to wszystko, co się dookoła nas dzieje. Poprzednia jego książka, Retromania, właściwie wyszła poza muzykę, dlatego że to była opowieść o tym, że popkultura, nie tylko muzyka, ostatnich dekad się zapętliła. Kręcimy się w takim kole sentymentów powracających poszczególnych dekad. Lat 80., lat 70., 60., które były jakieś, które wydają nam się dzisiaj wyraziste i do których odnosimy się rok po roku, no, celebrując kolejne powroty różnych i wielkich gwiazd, ale też nowych artystów, którzy tworzą w stylu tych wielkich właśnie z poprzednich dekad. To najkrócej. Futuromania jest czymś zupełnie innym, bo tutaj paradoksalnie Simon Reynolds nie opowiada o tym, co się dzisiaj dzieje. Bardzo mało opowiada o tym, co się dzieje dzisiaj. Opowiada głównie o tym, co się działo w latach 70., 80. I są to głównie wielkie odkrycia i takie opowieści o przełamywaniu pewnych barier w muzyce, odchodzeniu od pewnego paradygmatu muzyki gitarowej, muzyki rockowej, rock'n'rolla, bluesa i tak dalej, i tak dalej. Czyli pójście za wynalazkami, pójście za nowymi możliwościami, jakie stwarzają syntezatory, automaty perkusyjne i tak dalej, i tak dalej. To jest opowieść o powstałym pod koniec lat 70. zespole z Japonii Yellow Magic Orchestra i to jest również opowieść o działającym już wtedy, tylko że tworzącym trochę bardziej na rockową nutę, ale przetransformowanym w roku 1979 w zespół syntezatorowy w duecie Sparks, czyli Russellu Maelu i Ronie Maelu, którzy po prostu, jak wszyscy w tamtym okresie, koniecznie chcieli poznać Giorgio Morodera i stworzyć z nim jakiś kolejny swój numer jeden. I zresztą ten utwór taki tytuł nosi: The Number One Song in Heaven, czyli numer jeden w niebie. była formacja Sparks, The Number One Song in Heaven, z albumu Number One in Heaven, rok 1979. I Giorgio Moroder, czyli bohater, ówczesny bohater sceny dyskotekowej, producent z północnych Włoch, który pojawiał się co rusz, pojawiał się wszędzie. Jego życiorys dość pilnie śledzi Simon Reynolds w swojej książce. Jest to zresztą życiorys dobrze znany, bo Moroder ma mnóstwo wielkich hitów na koncie, ma wielkie nagrody. Wszystko to, co zrobił na przełomie lat 70. i 80. właściwie jest w jakimś kanonie muzyki tanecznej. No i to, o czym opowiadał na płycie Random Access Memories, kiedy muzycy Daft Punk nie tyle zaprosili go do współpracy, co poprosili o zwierzenia, to jest to, w jaki sposób doszedł do tego stałego bitu tanecznego, w jaki sposób wyprodukował pierwszy taki utwór ze stałym bitem, który stał się prekursorski w sferze disco, prekursorski również dla muzyki house później, w swoim studiu. No i tym się podzielił z grupą Sparks, dzielił się z innymi. Pytanie, co u nas? Czy jakich prekursorów, jakich emisariuszy przemian moglibyśmy wytypować na polskim rynku muzycznym? I to, co słychać już pode mną, czyli beat domiksowany już w XXI wieku do utworu grupy Kombi, Pieniądze Old Spice Edit. To jest utwór w oryginale też z roku 1979 i to była moja pierwsza propozycja, jeśli chodzi o tych emisariuszy przyszłości i patrzenie o tym, w jaki sposób można przetransformować muzykę. Grzegorz Skawiński, ale przede wszystkim Sławomir Łosowski na swoim własnoręcznie wyprodukowanym sprzęcie elektronicznym to przygotowali w roku 1979. to na końcu to już efekt niezamierzony. Kombi, pieniądze, ale Old Spice Edit, czyli nowa wersja tego utworu powstała w 2014 roku, wydana przez The Very Polish Cutouts. To są takie bootlegowe, taneczne wersje różnych polskich przebojów. Oryginalnie, co myślę, że bardzo ważne, ten utwór znalazł się na kasecie Muzyka Młodej Generacji. Muzyka Młodej Generacji, no to było hasło rzeczywiście takie dość przełomowe pod koniec lat 70. i bardzo ważne, całe zrzeszenie, właściwie środowisko zespołów, które chciały zmieniać charakter muzyki, pokazać to nowe. W większości zresztą były to zespoły, które się posługiwały jakimś instrumentarium elektronicznym. Kaseta została wydana przez wytwórnię Vifon. Myślę, że w tej chwili, jeżeli ktoś jest w posiadaniu tej kasety, to ma ona pewną wartość. Dużą wartość historyczną i prawdopodobnie również kolekcjonerską, dlatego że te utwory, zdaje się, nie pojawiły się przynajmniej w tym zestawie na żadnym wznowieniu. Pomyślałem sobie, że te podpowiedzi dla Simona Reynoldsa, czyli te takie wskazania polskich bohaterów, potencjalnych polskich bohaterów futuromanii, to może być ciekawy eksperyment. I no, niestety do pewnego stopnia skutki tego eksperymentu są oczywiste, bo musimy wrócić do nazwiska Andrzeja Korzyńskiego, nieżyjącego już artysty, który syntezatory wprowadzał do świata polskiej muzyki rozrywkowej bardzo konsekwentnie i w latach 70. i w latach 80. I nawet próbowałem jakoś te życiorysy jego i Giorgio Morodera ze sobą zestawiać, zastanawiając się, kto bardziej kogo inspirował. Oczywiście myślę, że Korzyński w latach 70. dobrze znał, był na bieżąco, jeśli chodzi o muzykę dyskotekową, tworzoną między innymi przez Morodera, ale pamiętamy, że Moroder dostał Oscara za muzykę do filmu Midnight Express w roku 1979. Pojawił się ten film. I on, no, nie mógł się Andrzej Korzyński inspirować Moroderem, tworząc muzykę do Człowieka z Marmuru, a potem Człowieka z Żelaza, dlatego że ta pierwsza powstawała wcześniej. I być może ze względu na sławę, jaką filmy Wajdy zyskały za granicą, być może to zainspirowało nie tyle Morodera, co jakichś producentów, którzy zatrudnili tego artystę jako kompozytora ścieżki dźwiękowej do Midnight Express. Mówię tak może dookoła, ale zmierzam do jasno wytyczonego celu, mianowicie muzyka dyskotekowa w bardzo ważnym filmie, kluczowym filmie polskiego kina lat 70. Za chwilę czołówka z Człowieka z Marmuru. To będzie tak naprawdę wyjściowo utwór Baby Bump formacji Arp Life, którą Andrzej Korzyński tworzył tutaj gdzieś na korytarzach radiowej Trójki z Mateuszem Święcickim. Współpracowali ze sobą. I to były czasy, kiedy zmieniał się zupełnie krajobraz polskiej muzyki, kiedy nagle pojawił się syntezator. Już nie pamiętam, który z panów, czy to Święcicki, czy Korzyński był w posiadaniu Minimuga, ale to było kluczowe narzędzie, które pozwoliło formacji Arp Life tworzyć nową muzykę elektroniczną, no a później Andrzejowi Korzyńskiemu wykorzystywać tę muzykę do swojej muzyki, na swoich ścieżkach dźwiękowych do filmów. Czołówka, a później oczywiście ten sam artysta, ale z wykorzystaniem wspaniałego portparol w postaci Piotra Franceskiego przebranego w szaty Franka Kimono. Yeah. gimnastyka, aerobik, sport dla niewyżytych kobiet. Plujesz swoje piękne swetry, robisz tych koszmarne getry. Bujny kształt kobiecy śliczny, wkładasz w kostium elastyczny. Ciało twe spragnione ruchu, gimnastykuj w nowym duchu. Trener już nastawia płyty, podkład pod aerobity. Coś do picia dla ochłody przygotował trener młody. Leci pierwsza już muzyka, kładziesz się do aerobika, leżąc płasko od podłogi, w rytm podnosisz obie nogi, w górę piersi, w dół miednicę, imitujesz gorzenicę. To jest numer zabroniony, przecież to są matki, żony oraz cudze narzeczone, w gimnastyce niedouczone. Wszyscy pod muzykę reggae, najpierw wolno, potem biegiem. Skok przez konia pod foxtrota, czujesz przyłak, zwinność kota. Trener ciągle wciska gaz, każe ćwiczyć raz, raz, raz. Dosyć ruchu wszyscy mają, bez zmęczenia umierają. Panie palą papierosy, poprawiają sobie włosy. Jeszcze łyczek dla ochłody, podkreślenie swej urody. Leci druga już muzyka, kładziesz się do aerobika, leżąc płasko od podłogi, w rytm podnosisz obie nogi, w górę piersi, w dół miednicę, imitujesz gosienicę. To jest numer zabroniony, przecież to są matki, żony oraz cudze narzeczone, w gimnastyce niedouczone. Nadszedł już niestety koniec, papa robią piękne dłonie. Koniec, koniec gimnastyki, czas już jechać do fabryki. Koniec, koniec gimnastyki, czas już jechać do fabryki. Koniec, koniec gimnastyki, czas już jechać do fabryki. Dziękujemy bardzo, proszę pani, halo, rajstopki proszę zabrać, klamę wytrzeć po sobie, dziękuję bardzo. Proszę pana, halo, pan przed drzwiach, pan bez włosów, halo, łysy, no, sznurówki zabierz, dziękuję. Cicinko, a gdzie twoja mamuśka jest? Poszła, a gdzie? Pod prysznic, no. Korzyński na poważnie z Człowieka z marmuru i Korzyński no w takiej tonacji buffo bardzo z połowy lat 80. rok 1984. Gimnastyka Franka Kimono. Jeden z tych utworów, w których się bardzo dużo elektronicznych brzmień pojawiało. Można nawet zidentyfikować poszczególne syntezatory. No więc to jest trochę, potroszę odpowiedź na to, co, o czym pisze Reynolds w Futuromanii. Syntezatory mamy, beat dyskotekowy mamy i to są wszystko te wehikuły czasu, które pozwalają już wtedy pokazać jakąś muzykę przyszłości, jakąś wizję muzyki przyszłości. No i miałem okazję porozmawiać z Reynoldsem po ukazaniu się jego książki Retromania. Pytałem go o to właśnie, gdzie jest to nowe teraz w muzyce. I on się uśmiechnął i mówi Future. Chodziło mu o takiego artystę, Future, bo okolice trapu, rapu i tych wszystkich form muzycznych, gdzie wykorzystywany jest autotune, gdzie przetwarzane są partie wokalne, to jest rzeczywiście niejako puenta tej całej książki, tych rozważań, bo to jest to miejsce, gdzie teraz się dzieje nowe, no ale możemy paradoksalnie powiedzieć, że to nowe już też było wprowadzane w 40 kilka lat temu ładnych. I tego się można dowiedzieć z playlisty, którą Reynolds przygotował, nie z książki już, tylko z playlisty w jednym ze znanych serwisów streamingowych. Nie zachęcam Państwa teraz do tego, żeby przeskoczyć z fal radiowych do streamingu, ale Jest taka długa lista utworów, które Reynolds wybrał i na tej liście można znaleźć More Bounce to the Ounce formacji Zapp & Roger, braci Trotmanów. Roger Trotman wykorzystywał już wtedy dostępne od dawna wówczas urządzenie zwane Talkbox. Taki efekt pozwalający z taką rurką, którą trzeba było trzymać w ustach, i to pozwalało modulować głos. I ten efekt właściwie był dziadkiem autotuna. Zapp & Roger, More Bounce to the Ounce, muzyka z początku lat 80., muzyka funkowa, elektrofunkowa, muzyka przyszłości. Dzisiaj odpowiednikiem, jeśli byśmy szukali tego typu eksperymentów z partiami wokalnymi, pewnie byłyby takie gatunki jak hyperpop czy bubblegum bass. I w tym momencie możemy wrócić do prezentacji nowych nagrań. Galen Tipton i Holly Waxwing wydali wspólnie przed tygodniem album Keepsake FM, który jest wypełniony właśnie takimi brzmieniami bardzo mocno transformowanymi elektronicznie. A Lizel zapowiada nowy album The Vanishing Point, na którym ponownie w październiku będzie przetwarzać swój głos przez autotune w sposób bardzo kreatywny, tak pewnie jak na poprzedniej płycie. Sugeruje to single Time and Money. Przyszłość w przeszłości, no to teraz przyszłość w teraźniejszości mieliśmy. Galen Tipton i Holly Waxwing i utwór Sunstone, muzyka no, prosto z TikToka i dosłownie i w przenośni, bo na TikToku zdaje się są popularni. A później Kalifornijka Lizel i Time and Money or How I Learned to Stop Worrying, zapowiedź nadchodzącej jesienią nowej płyty. I to już prawie wszystko w tym wydaniu Tygodnika Muzycznego. Audycję zrealizowała Anna Regulska. Przygotowali Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Za tydzień do Tygodnika wraca Kuba Ambrożewski, a pierwszych kilka minut oczekiwania na ten jego powrót umili Państwu nowa muzyka i Bibio Sound Machine, utwór Black Notes. Ja już bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. You've been playing with me. You've been playing with me. You've been playing with me. You've been playing with me like a black hole. You've been playing with me. You've been playing with me.